tego nie zmienia. Życie kiedyś da ci mocny znak, by je docenić i życie zmienić. Pędzić gdzieś jak szaleniec po drodze, mijając cienie, pędzę także mijam siebie. Wśród kamieni na podwórkach kamienic, to życie, które choć chcieli, to nie mogli go wyplenić. Nowe nici tka, młyn losu mieli, cały świat w to gra, niektórzy reguł zapomnieli. Daję wybór, niektórzy wciąż się boją życia i skutki przyjmują jak robota ono. Pani wolność, pan strach, wielu innych obok mnie, pan fart, pan rozum, by nie być naiwny. Bliskich to wielka skrzynia z inspiracją do życia, to siła, by nie popaść w byle jakość życia i odpaść prosto w ramiona żalu, wejść do jaskini i już nigdy nie być z ukrycia. Mam jedno, wiele planów, mało czasu na życie, by odpocząć swoim M1 pałacu od życia na chwilę, chociaż tak, by złapać oddech i zebrać siłę, zanim znów wywalę się na mordę. Ja mam pretensje do siebie jedynie, życie ćpa mi ostro i wstrzykuje sobie w żyłę. Dla życia praca non-stop, ty też rusz swój tyłek. Chciałem, mam, zdobyłem to, co sobie wymyśliłem. W całej cudownej zagadkowości to życie, które tak często bije bez litości. Tak to samo pozwala ci mieć wszystko, jeśli chcesz, walczysz, pragniesz, wygrasz przyszłość. Pełne barw to paleta z emocjami, a życie najbliższych warte, żeby zabić i zabrać. Nawet zgnić tym piętnem w głowie, włożyć pętlę, ale dobiec do granicy znaczeń słowa człowiek. Nie mam rad, mam przykłady od życia. Ono powie ci, zapraszam do zabawy. Z życiem zapasy, ten sensej wiele wymaga, lecz to troska matki, poza tym sowicie wynagradza. Stań przed lustrem i sam się spytaj o życie. Wspomnij twarze, dziś nazwiska na pomnikach. To motyl, ja pielęgnuję je jak umiem. Chcę w nim słuchać serca, nie polegać tylko na rozumie. Robię co umiem, nauczony patrzeć, a każdy moment równa się inspiracja. Na tych, którzy nie wiedzą.